اے پیغمبر تیرا مسئلہ بالکل چٹے دوبارہ لا حق کے بالکل بات حق کے اور روشن مسئلہ ہے, باقی جو سدھی ہیں آیت پر ذرا توجہ کرنی ہے, باقی یہ جو سدھی ہیں یہ جو کافر مسئلہ مانتے نہیں, ان کلا تک میں الموتا, میرا پیغمبر ان کو مردہ سمجھ, ان کلا تک میں الموتا, یہ جو اتنا باتیں مسئلہ بھی نہیں مانتے ان کو سمجھ مردہ, بما انت بہاد العمج, ان کو سمجھ اندھا, ان کو سمجھ مردہ, فلا تسمع الصم, اور ان کو سمجھ بہرا, اور ان کو سمجھ اندھا. کتنی تشبیہ آ رہی ہیں؟ تین. کتنی تشبیہ ہیں؟ تین. یہ کافر کل موتا یا کل موتا یا الموتا کل کافر, سمجھو سمجھو, بولا سرپراز صاحب نے جہاں ڈنڈی ساری کی, مشبہ اور مشبہ بھی کا فرق ہی نہیں کیا, جہاں پر کیا الموتا کافر کل موتا ایک, کافر کل تم دو, کافر کل آما تین. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر یہ جو سدھی کافر ہیں ان کو سمجھ مردہ, ان کو سمجھ بہرا, ان کو سمجھ اندھا, جیسے مردا سنتا نہیں, یہ بھی بمنزل مردا کے ہیں, جیسے مردا سن نہیں سکتا اسی طرح یہ سدھی کا سننا نہ سننا بھی برابر ہے, یہ بھی حق مانتا کوئی نہیں, جس طرح بہرا سنتا کوئی نہیں اسی طرح یہ کافر بھی مانتا کوئی نہیں, اور جس طرح اندھا آنکھوں والا اندھا دیکھ نہیں سکتا اسی طرح یہ دل کا اندھا بھی دیکھ نہیں سکتا, دل کا اندھا بھی دیکھ نہیں سکتا. اب سمجھو کیا یہاں پر حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی الکوکب الدوری میں زبردست بات کی, صفحہ 319 پر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر جہاں پر کافر مشبہ کافر اور الموتا مشبہ بھی, اور حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ اور ابن الحبان بھی فرماتے ہیں کہ جو مشبہ بھی کے اندر مست ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بل اصالت. آیت کے بھی میں وہ تحقیق نہیں کر رہا مسئلے کی طرف, میں نظم کو نظم کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. جو مشبہ بھی کے اندر مست ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بل اصالت, اور مشبہ میں ہوتا ہے استعارہ تن مانگوا, مثلاً زید کل اسد, تو اسد میں شجاعت حقیقی ہوگی اور زائد میں استعارہ تن مجازی ہوگی, وہاں پر مانگ بھی ہوگی. اور ذرا میری بات پہ اگر توجہ ہے تو اس کو ذرا پہلے سن لو, جو مشبہ بھی ہی ہوگا اس میں بس ہوگا بل حقیقت اور بل اصالت, اور مشبہ میں ہوگا مجاز, مشبہ میں کیا ہوگا؟ مجاز. اب جہاں پر دیکھنا ہے مشبہ بھی کون ہے؟ الموتا. مردوں میں نہ سننا حقیقتن ہوگا, مشبہ بھی کون ہے؟ التم, اور تم کا نہ سننا حقیقتن ہوگا, اور مشبہ بھی کون ہے؟ العمج, اندھے کا نہ دیکھنا حقیقتن ہوگا, اور کافر کا نہ سننا استعارہ تن ہوگا, اور کافر کا نہ دیکھنا استعارہ تن ہوگا. کافر مشبہ اور الموتا مشبہ بھی ہی, مشبہ بھی ہی. اب کیا مطلب ہوگا؟ میرا پیغمبر ان کافروں کو مردوں کی مثل سمجھ ہیں نہیں ہیں, ان کو ان کی منزل سمجھ, ان کی جگہ پہ سمجھ, جیسے مردے حقیق کا تن نہیں سنتے ان کو بھی ان کی مثل سمجھ, ان کا شمار بھی اس طرح کر. مطلب کیا ہے؟ مردے کا نہ سننا حقیقی ہوگا اور کافر کا نہ سننا مجازن عدم انتفاع مراد ہوگا, کافر کا عدم انتفاع مجازن اور مردے کا نہ سننا کیا ہوگا حقیقت اصلنگ بل اصالت. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یہ اصل معنی ہے. تشبیہ اگر بنائی جائے جس طرح کے بہت سارے علماء نے تشبیہ بنائی جائے کوئی معنی کر رہا ہوں تشبیہ والا. پوری بات آگے کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم دیکھیں گے اس آیت سے کچھ بھاگ کے جاتا کس طرح ہے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. جہاں پر مولا سرفراز صاحب نے صحیح رنگ بھرا, مولانا صاحب شروع ہوئے سماع الموتا میں, کہتا ہے کہ سماع کی نفی ہے, سماع کی نفی نہیں. سمجھو یہی بات لکھی ہے مقبول دہلوی نے, شیعہ نے, اور یہی بات احمد رضا خان نے. اس معاملہ میں شیعہ بریلے للہڑ سارے ایک طرف ہیں اور تعویلیں بھی ساری ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کرتے. اب آیت کی کیا تعویل کرے؟ شیعوں نے کی اسما کی نفی ہے سما کی نہیں. پیر کرم شاہ بھی تا چل بڑا, احمد رضا خان بھی, مفتی یار بھی, سارے ایک ہی ڈگر پہ چل پڑے. حجی اسما کی نفی ہے سما کی نہیں. لکھ کے حوالے سما اور موتا کی آج تک پیٹ بھر دیا. اب ذرا خیال کرنا, اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے, میری بات کو ذرا انصاف اور دیانت سے سننا. آدھی کتاب لکھی پڑی ہے کہ مطلب ہے تو سنا نہیں سکتا, سنتے ہیں. سماع کی نفی نہیں بلکہ کس کی ہے؟ اسماع کی. اب ذرا غور کرنا ہے, وہ تو بڑا جامع العزیز تھا. اب آدھی کتاب ختم ہو گئی, آگے ان سماع نافے کی نفی ہے مطلق سماع کی. سمجھو کہ آدھی کتاب تو کہتے ہیں سما کی نفی ہے ہی نہیں. آگے کیا ہے سما؟ آپ کو نہیں سمجھے, میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ گئے ہی نہیں اس طرح. ابھی آدھی کتاب ہے کہ سما کی نفی ہے ہی نہیں. آدھی کتاب ہے سما کی ہے لیکن سما نہ پہ کی ہے. پھر تو کہتے ہیں بول الل کو, قول علل قول. آدھی کتاب یہ لکھی پڑی ہے عبارت لکھ پلانا سلوکی دمکی جو کوئی ڈھیلا ملنا سب کوڑا کر کے جمع کیا. کالا سلوکی تھے, کالا دمکی تھے, کالا پلا یہ سارے کالے کٹھے کر دیے اور کیلے کٹھے کر دیا. سما کی نبی ہے سما کی نہیں. اور مانا ہے وہ سنتے تو ہیں, تو سنا نہیں سکتا لیکن اپنی کمزوری کا خود احساس تھا. یہ بہت بڑی چبل مار رہا ہوں کہ سما کی نفی ہے کہ سما کی نفی نہیں. تو سمجھ آئیے آپ کو, یہ بہت بڑی چبل کہ سما کی نفی ہے سما کی نفی نہیں. اسی آیت کو دیکھ لو آگے کیا ہوگا. اِنَّا لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّى. اب مانا یہ ہوگا مردے سنتے ہیں تو سنا نہیں سکتا, بہرے سنتے ہیں تو سنا نہیں سکتا, اندھے دیکھتے ہیں تو دکھا نہیں سکتا. جو سنے گا وہ بہرا ہوگا. لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن گندی نہیں چلنے دیتا. اور ادھر قرآن صاحب کہتا ہے الموتا اسما کی نفی سما کی نہیں. اگلی آیت نے ایسا رگڑا نا آدھی کتاب گئی خود گئی اپنی کتاب کا خود جواب دے کے. آگے کہتے ہیں کہ سما کی نفی ہے لیکن سما نافے کی نفی ہے. سما نفے والا سما نہیں, نقصان والا ہے, نفے والا نہیں. کیا مطلب نفے والا نہیں؟ میری طرف توجہ کرو. سما نافے کی نفی ہے. اگر کہو بھائی حلوے کا ڈبا لو گے تو سن لے نہیں سنتے, اگر کہو کہ ڈنڈے پڑے گے تو سن لیتے ہیں. سما نافے کی گتی ہے. کیا مطلب سما نافے کا؟ اور سما نافے کولی صاحب کو میں نے کہا آپ جو کہتے ہیں سما نافے کی نفی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا قبرستان میں جانا مردوں کے لیے نفع ہے, تمہارا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ میں نے کہا ہمارے نزدیک نہیں سنتے اور تمہارے نزدیک تمہارا کلام سلام سنتے اگر تمہارا سلام نافع ہوتا تو نہ سنتے، نہ تمہارا نافع بھی نہ پیو، کوئی فکر ہی لگا. کہتے ہم نے سلام کیا مردے نے سنا، ادھر کہتے نبی کس کی ہے سما، اس کے مطلب تمہارے سلام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر سلام نہ پہ ہوتا تو نہ سنتے، ہیں سما نہ پی گئی نبی. اب مانا یہ بنے گا مردے سنتے ہیں نفع نہیں اٹھاتے، پہرے سنتے ہیں نفع نہیں اٹھاتے. کیا بات ہے، پہرے سنتے ہیں نفع نہیں اٹھاتے، اندھے دیکھتے ہیں نفع نہیں اٹھاتے. کیا خیال ہے، اللہ پاک کو پتا تھا شیخ الحدیث صاحب بھی آئیں گے، اس لیے اگر صرف ہوتا نا ان کلا تس میں علم ہوتا، آگے دو مشبہ بھی نہ ہوتے تو اتنی گندی جلدی تو وہ یہ مولوی کبھی مردوں کے سما کے جب تک قائم ہوں ان کا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا، سارا ایمان ہی ادھر ہے. اس لیے اللہ نے دو مشبہ بھی اور ذکر کر دیے، فرمایا اصم کہ سم سمم سے ہے، اور سمم کس کو کہتے ہیں جس کا اعلیٰ سماج پیدا ہی نہ ہوا، اعلیٰ سماج ہو ہی نہیں، اور جماعت رو مادر ذات بہرا ماں کو آئے تھے کناری مشین ہی بولا سمم وہ. اچھا پھر اس کو اور موقن کیا، اس کو موقن کر کے ادا پلو خود میری، ادا پلو خود میری، بہرا آدمی ہو اور سامنے کھڑا ہو، سامنے وہ کوئی ہونٹوں سے اندازہ لگا دے گا اور کوئی اندازہ کر لے گا. اللہ فرمائے ہووے بھی ڈوری کٹ، بالکل ڈورا خود، اور جا بھی ایزا بلو خود میری پیٹ دے کے جا رہا ہو، اب ذرا اس کو آواز دے دو وہ سن لے، وہ تیری آواز سنتا جلتا کوئی نہیں، وہ بہرا اس کو مشبہ بھی بنایا. تو سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گئے، ابھی میں ایک ہی معنی کر رہا ہوں تشبیہ والا، اور تشبیہ کا قانون بیان کر دیا حضرت گنگوہی کی الکوکب الطوری اور کئی ابن الحمام کی فتح القدیر میں بھی، اور بھی حضرات بزرگوں نے یہی مانا کیا کہ مشبہ بھی کے اندر وقت ہوتا ہے بل اصالت بل حقیقت، اور مشبہ میں استعارہ تن ہوتا ہے مجازن. مطلب کیا ہوگا، مردوں میں نہ سننا حقیقتن، اور پہروں میں نہ سننا حقیقتن، اور اندھے میں نہ دیکھنا حقیقتن، اور کافر کا نہ سننا مجازن، اور کافر کا نہ دیکھنا مجازن. بولی سرفراز نے کمال یہ کیا کہ وہ مجاز کو لے گیا مردوں کی طرح قلبِ تشبیہ کر کے، مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا، اور مشبہ بھی کو مشبہ. یہ بھی کمال مہارت ہے. ایک دوسرا، ہمیں تو ان قانونوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، نہ ہمیں اجرے کی ضرورت ہے کوئی. ہم کہتے ہیں کہ آیت قرآن کی ہے اور قرآن مقدس کی تفسیر کا اصول ہے، بجائے اس کے کہ آج کا مولوی لڑے بگڑے تو تم نے معنی کیے کہ سما کی نفی ہے سما کی نہیں، یا سما نافے کی نفی ہے. ہم پورے چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر خیر القرون سے پیش کرو، خیر القرون کا ایک آدمی پیش کر دو، صحابی تابعی تبع تابعی، جو تمہارے والا مانا کرتا ہو اسماع کی نفی ہے تو سماع کی نفی نہیں، یا سماع نافع کی نفی ہے تو مطلق سماع کی نفی نہیں. تم اپنی تفسیر میں اصول تفسیر کے مطابق خیر القرون کا ایک آدمی پیش کر دو، صحابی تابعی تبع تابعی، اور ہم کہتے ہیں سما کی نفی ہے. کس کی نفی ہے؟ آیت کا مطلب ہے کہ مرتا نہیں سنتا، کوئی بھی نہیں سنتا. ہم کہتے ہیں یہ معنی، یہ انیس اللہ شاہ کا معنی نہیں، یہ معنی اس معنی سے سب صحابہ کا اجماع ہے، اجماعی معنی ہے. تو مطالبہ کر بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں، اور اسی طرح تمام شروعات حدیث جس میں ارشاد التاریخ، فتح الباری، ابن بطال کی شرح بخاری، عینی، عمدۃ القاری، یہ سارے حضرات اور سیبی، ارکاز اور فقہ میں فتاوی شامی، اور اسی طرح فتح القدیر اور البنایا اور اسی طرح کرد الدقائق کی شرح جتنی شروعات ہیں، النہر الفائق، البار الرائق اور جتنے فتاوے، سب کے اندر یہ مسئلہ بالکل صاف لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر انہ کا لا تسمع الموتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے بھی سنتے ہیں، اور یہ مطلب کس کا؟ بات والوں کا نہیں، یہ مطلب ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا معنی کیا. اب ذرا تھوڑا سا انصاف کر لو، آیت کا معنی ہم صحابیہ سے پیش کر رہے ہیں، اور صحابیہ بھی وہ، ان کی سکاحت اللہ نے سورہ نور میں نازل کی ہے، ان سے پیش کر رہے ہیں، اور صحابیہ بھی وہ جنہوں نے پورا قرآن نبی کریم علیہ السلام سے سمجھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، صحابہ ایک دوسرے کے شاگرد بھی تھے، لیکن سیدہ کائنات سوا نبی پاک کے کسی کی شاگردہ نہیں. اور وہ مدینہ کے اندر یہ معنی بیان کر رہی ہیں، مدینہ میں پیغمبر کے گھر میں بیٹھ کے یہ معنی بیان کیا جا رہا ہے کہ انک لا تسمع الموتا کا معنی ہے کہ موت کے بعد کوئی نہیں سنتا. یہ گجرات کا نہیں بنایا ہوا معنی، یہ مدینہ حضرت عائشہ صدیقہ اور اسی صحابہ کے زمانے میں سیدہ عائشہ اس معنی کو بیان کر رہی ہے، جس کو بخاری، مسلم، نسائی، چاہے ستہ کے ناقلین سب نقل کرتے ہیں. اور سیدہ کائنات دو باتیں بتاتی ہے، فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف یکون رسول اللہ، رسول پاک کی یہ حدیث نہیں ہو سکتی جس میں ہو کوئی مردہ سنتا ہے. کیف یکون رسول اللہ، رسول پاک بھلا یہ کیسے فرما سکتے ہیں؟ قال اللہ انک لا تسمع الموتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مردے بھی سنتے. اب ہم کہتے ہیں یہ معنی کہاں سے آیا نبی پاک کے؟ ہاں آپ مولوی کر رہے ہیں، بڑے ملا بنیں گے اور دیانت داری نہ ہماری رعایت کرو نہ کسی کی. اگر ہم غلط ہیں ہمیں بتلایا جائے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سید کائنات نے یہ معنی کیا، اور تقریباً 58 ہجری تک ام المومنین زندہ رہی، 58 ہجری تک، اور آخری صحابی 110 یا 120 ہجری ابو طفیل آخری صحابی ہے، 110 ہجری یا 120 ہجری کے درمیان وہ وفات پاتا ہے. ہمارا پوری دنیا سے سوال ہے کہ ام المومنین کوئی جنگل میں معنی بیان نہیں کیا، مدینے جیسی آبادی اور منگل میں معنی بیان کیا، اور مدینے کی آبادی صحابہ کی آبادی ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں بتلایا جائے کسی ایک صحابی نے ام المومنین کے اس معنی کی تردید کی ہو. 120 ہجری تک ایک صحابی جس نے ام المومنین کے اس معنی کی تردید کی ہو. ہاں دوستو بزرگوں ذرا توجہ رہے، تردید نہیں مل سکتی. یہ سارے مولوی ہمیں گالیاں نکال نکال کے سب جائیں گے اور اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، لیکن میں دیانت داری سے کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے، کسی ایک صحابی سے بھی سید کائنات کے اس پرانی مفہوم اور اس تفسیر اور اس معنی بیان کرنے کی تردید نہ آج تک ثابت ہوئی اور نہ قیامت تک ثابت ہو سکتی. ایک بار. دوسرا، تابعین کا زمانہ، تبا تابعین کا زمانہ، اور چھوڑو علماء متقدمین کا زمانہ، جو مولوی سرفراز نے لکھا 20ویں صدی. ہم کہتے ہیں اس سے پہلے ایک فرد دکھا دو، ایک فرد جس نے انبیاء کو مستثنا کیا ہو الموتا سے. آج یہ جاہل مفتی یہ طرح دے رہا ہے، نبیوں کا سما اور ہے، عام موتا کا اور ہے. ہم کہتے ہیں پورا خیر القرون 3 صدیاں، اس میں ایک آدمی پیش کر دو گواہی کے لیے، صرف ایک، جس نے انبیاء اور غیر انبیاء کے سما میں فرق کیا. ایک آدمی بھی نہیں مل سکتا. اشاعت التوحید کو بدنام کرنا آسان ہے، لیکن دلائل سے بات کرنا مشکل ہے. ایک آدمی نہیں مل سکتا، ایک آدمی جس نے انبیاء یا کچھ بے وقوف کہتے ہیں ہم صرف نبی پاک کے سما کے قائل ہیں، میں کہتا ہوں پورا خیر القرون تیسری صدی تک میرے صحابہ کو ہمت کو کر کے توڑے ذاتی قسم ہم زندہ نہیں. ہمارے دعویٰ کو جو توڑے گا ہم اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے, اس کا مطلب بھی مانیں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تین صدیوں کے متقدمین جن میں صحابہ تابعین ائمہ متقدمین امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل ان کے سلامتہ اور شاگردان یہ سارے ان میں سے ایک بھی پیش کیا جا سکتا جو یہ کہتا ہو الموتا کے عموم میں نبی پاک داخل نہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ایک بھی پیش کیا جا سکتا نہیں. صحابی بھی تابعی بھی تبع تابعی بھی متقدمین بھی. تیسری بات کر رہا ہوں, آپ بھی جائیں مولویوں کے پاس اور ان کو بڑی منت کریں کہ ہمیں کہتے ہو بڑا درس دیتے ہو اور بڑی ہماری اصلاح کرتے ہو, ہمیں بھی اصلاح چاہیے. ایک صحابی تابعی تبع تابعی ایسا پیش فرما دے جس نے آیت کا وہ معنی کیا ہو جو تم نے کیا جب مولوی سرفراز صاحب کسکھڑ شریف میں بیٹھ کے سباء الموتا میں معنی کیا کہ سباء کی نبی ہے کہ سباء کی نبی نہیں. ایک صحابی ایک تابعی کوئی تبع تابعی چار اماموں میں سے کوئی امام ان کا شاگرد پیش کر دو الر راسبل ہے ہم سب ہن ضد نہیں کریں گے. لیکن ایک صحابی بھی تابعی تبع تابعی ایک فرد بھی مل سکتا نہیں خیر القرون کا متقدمین کا. پھر ہم کہنے پہ مجبور ہیں دوستو بزرگوں ہماری تفسیر وہ ہے آیت کا مفہوم کے پرتا نہیں سنتا جو نبی کے صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے. اور یہ صحابی بات کرے دوسرے سکوت اختیار کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں اجماع. اجماع صحابہ سے ثابت ہے اجماع تابعین سے ثابت ہے اور ائمہ متقدمین سے ثابت ہے. اور اس آیت کی یہ تعبیر کہ اسماع کی نبی ہے کہ سماع کی نبی کوئی نہیں کہ سماع ناپے کی نبی ہے کہ مطلق کی کوئی نہیں یہ تفسیر بدعت ہے اور یہ شر القرون کی پیداوار ہے اور یہ سری بدعت ہے اور قرآن پاک کے مفہوم میں مداخلت کرنے کے مترادف پہ اگر قرآن ایسا شخص پیش کرو جس شخص کی تفسیر قرآن میں قول دلیل کی حیثیت رکھتا ہے تو ایک پیش کر دو اصول کے مطابق, ورنہ تفسیر القرآن بالقرآن بالحدیث بے اقوال صحابہ بے اقوال تابعین یہ ایسا مسلم اصول ہے جس کو مشرق نے بھی مانا پیر خیر علی شاہ الہ کلمۃ اللہ میں انہی اصولوں کو مانتا ہے. اور اسی طرح دیوبندیوں میں مفتی محمد شفیع صاحب بارک القرآن کے شروع میں یہی اصول لکھتا ہے, حتیٰ کہ مرزا غلام احمد قادیانی روحانی خزائن میں اس نے بھی یہ اصول تسلیم کیے ہیں. اب انہی اصولوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی تفسیر ان چار اصولوں میں سے پیش کر دو, لیکن چاروں میں نہیں مل سکتی پھر ہماری مجبوری ہے ہم کہیں گے ہم جو معنی بیان کرتے ہیں اس پر صحابہ کی دور موجود ہے اور جو تم معنی بیان کرتے ہو اس میں کچھ میڈ ان گجرا والا اور میڈ ان کتکھڑ شریف کے معنی ہے. اس نعرے کا مطلب تھا بھی بس اچھا چلو بس کر دو نماز کا ٹائم بھی ہو گیا پھر انشاءاللہ بس کر